Habyarimana. Mitambo yaongozwa na Alphonse Kubwimana. Karibu mpenzi msikilizaji ufuate taarifa ya habari mchana huu wa leo. Na tuanze na muhtasari wake. Asilimia zaidi ya 10 ya vyanzo vya maji tayari vimekauka, huku asilimia 17 ya vyanzo hivyo vikikaribia kukauka. Hayo yamefahamishwa na waziri wa mazingira, ukulima na ufugaji Jumanne hii katika mkutano na uandishi wa habari. Na mashirika kiraia Capes Plus na Piske Burundi yametupilia mbali tangazo la hivi karibuni la nchi za magharibi kuhusu kusimamisha matangazo vituo vya radio za BBC na VOA. Na kuwataza mitaani hazifanyi kazi tena kwenye baadhi ya barabara mjini hapa Bujumbura na tatizo kubwa. Fredimbo ni mameya wa jiji hili anaomba serikali kuboni sera ambazo zitapelekea taa hizo zifanye kazi kwa mara nyingine. Kuna haya bila shaka na mengine punde, habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Asilimia zaidi ya 10 ya vyanzo vya maji tayari vimekauka, huku asilimia 17 ya vyanzo hivyo vikikaribia kukauka. Hayo yamefahamishwa na waziri wa mazingira, ukulima na ufugaji Jumanne hii katika mkutano na uandishi wa habari. Wizara hiyo imebuni hivi karibuni sheria mbili za kiwaziri, moja inayopiga marufuku kupanda miti inayotumia maji mengi. Sheria nyingine imetenga siku ya Alhamisi kama siku ya kulinda mazingira. Taarifa zaidi na mwenzetu Misago Mois. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji abaini kuwa kunaonekana katika maeneo tofauti harakati zinazoharibu mazingira. Vyanzo vya maji vina umuhimu mkubwa kwa wananchi. Baadhi ya vyanzo hivyo tayari kukauka, kama anavyozidi kueleza waziri Deogide Rurema. Kubamenyesha ko ku masoko ashika. Tuwafahamishe kuwa vyanzo vya maji takriban 24,832 nchini Burundi, vyanzo 2,499 tayari kukauka, ni kusema asilimia 10.1. 4,418 vimo njiani kukauka, ni kusema asilimia 17.8. Pasipofanyika chochote navyo vinaweza kukauka. Tunaweza kufahamisha kuwa iwapo vyanzo hivyo vya maji vitakauka, hakuna maji kutoka nchi zingine tunaweza kupata isipokuwa ya kutoka. Wizara anayongoza tayari kuweka sheria mbili za kiwaziri ili kulinda mazingira, anazidi kusema waziri. Katika lengo la kulinda mazingira, serikali ya Burundi kupitia wizara ya mazingira, kilimo na ufugaji iliweka sheria za kiwaziri mbili. Moja inakataza kupanda miti inatumia maji mengi katika maeneo ya mabonde ya vyanzo vya maji. Nyingine inateua siku ya Alhamisi kuwa siku ya kulinda mazingira. Wizara imepanga ratiba ya miezi mitatu ya kila Alhamisi nchini kote ili tulinde mazingira. Kwa ujumla, harakati hizo ni kuchimba mifereji na kungoa miti inayotumia maji mengi katika mabonde kwenye vyanzo vya maji nchini kote. Mkoani Kayanza, vyanzo vya maji takriban 200 tayari kukauka, kama anavyofahamisha waziri Rurema. Shukrani Moizi Misago kwa taarifa hiyo. Mkuu wa kitongoji cha Nyagwaga tarafana mkoa wa Bururi anasema kuwa na uoga wa usalama wake ni baada ya shambulio alilolendeshewa na watu ambao hawajajulikana nyumbani kwake usiku wa Jumatatu hii. Nduwayo Gilbert anasema mzozo wa ardhi ndio sababu ya kunyanyaswa huko, akiomba usalama wake na familia yake vilindwe. Kunaendelea kujitokeza giza katika barabara za mjini kati Bujumbura usiku na Potinga. Taa za mitaani zilizowekwa kwenye barabara tofauti mjini hapa na shirika la Regideso baadhi haziwaki, na hata kuna sehemu nyingine taa hizo za mitaani hazipo tena. Kinachoshuhudiwa ni taa zinazowekwa kwenye majumba ya raia, yale ya mashirika na hata kwenye vituo vya kugavi wa mafuta ya gari ndizo zaangazia sehemu za barabara. Meya wa jiji la Bujumbura anakubali kuwepo kasoro kuhusu baadhi ya taa za mitaani ambazo hazifanyi kazi. Fredi Mbonima anafahamisha kuwa ni tatizo kubwa. Anaomba serikali na raia kutoa mchango ili taa hizo zirudi tena kuangazia jiji, sababu manispaa peke yake haiwezi kutatua tatizo hilo. Tumsikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Ismail Kwizera. Huko mubizi amatara ajamurika mugisagara ya raha hora kufakera hariko haraba ikibazo. Kama jisi mnavyofahamu kuwa tazile zilizopo mjini Bujumbura zimekutwa tangu zamani, na miongoni mwazo zimekwisha zeeka kwa sasa. Serikali na shirika Regideso hawakuzirejelesha na zingine. Tatizo hili tuliliona kama likubwa, maana hata tazi nazo tumia nguvu ya jua tulikuta betri zimeibiwa. Tunampango ambao tutashirikiana na raia kutazama jinsi ya kupata taa zingine zinazotumia nguvu ya jua, maana ni jukumu letu sote kwa pamoja na raia ili umeme uweze kupatikana. Tungeomba serikali kuunda mpango mwingine ili taa hizo za zamani zirudi kuwaka, maana manispaa yenyewe pekee haitoweza. Tuliomba raia kuweka taa mbili barabarani katika majumba yao ili tuweze kupata mwangaza kabla ya kupata taa. Kuna wafadhili wengine wanaotaka kutumika pamoja na sisi, ila bila nguvu ya raia ni kama kazi bure. Mwangaza ni moja mwa jambo linalo wakinga wezi, na ndio kwa maana ningependa tusaidiane ili moto urudi kupatikana. Na jambo hili atulileti kama mzigo kwa raia, bali ni kwa faida yao. Na kama ruko byaba bifise ariko twibaza ko bizoza bisahiriza kurusha uko bimeze no munsi isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia redio Isanganiro. Baadhi ya waendesha baskeli za uchukuzi kinama jijini hapa Bujumbura wanadukuduku kuhusu kutozwa faranga 2000 ambayo wanalipa kwenye vituo, ila wanapofika kwenye ofisi za manispaa hawapewi vitambulisho imafish katika lugha ya Kifaransa. Waendesha baskeli hao hawafurahishwi kamwe na kulipa pesa hiyo kwa mashirika yao, wakati ambapo pesa hiyo walikuwa kilipia kwenye manispaa jiji la Bujumbura. Taarifa yake Jamari Vianney Ngenda Kumana. Baadhi ya wanaoendesha baskeli za uchukuzi mtaani Kinama jijini hapa Bujumbura waelezwa kutoelewa namna wanavyolipa pesa 2000 kwenye shirika lao la Sotavebu, na wanapojelekeza kwenye manispaa ya jiji Bujumbura hawapati vitambulisho vinavyothibitisha kuwa wamelipa pesa hizo. Tatizo la hapa kazini, kienda mbarabara wanakukamata kama una nani madokima, wanakuuliza hivi analeta byangombwa. Kama hauna wanakukamata. Tatizo iko nani kuma stasionema. Ibitu vya munjia tuko tunaenda kulipa hapa kumashira hamwe wanatulipisha, na tukalipa nani kubukaratasi. Kumwezi tunalipaga 2000, alakini ukienda nani kuomba ile nani brode wenye wana wakiana wakakwambia hivi wataenda kuitafuta kama umameri. Alakini hivi vitu vya tunalipaga. Hivi tawezekani kwe. Huko napita kama tunalipa hizo pesa 2000. Banadupatia juu premisio ya gunani ya kutemeza basikeri. Juu na limu sekitai gushimamishu kamonecha bize vitamucha venye ukuraindesha yu basikeri. Akini bigipotia njoo yenye tutapata shidi. Madereva hao waeleza kwamba hapo awali nyakati ambapo walikuwa kilipa kwenye manispaa jiji ya Bujumbura walikuwa gipewa vitambulisho hivyo bila tatizo lolote. Aida, madereva hao wanaomba wahusika wafanye wawezavyo ili hatua hiyo ya kulipia kwenye shirika la Sotavebu isitishwe, waendelee kulipa kwenye manispaa jiji Bujumbura kama ilivyokuwa awali. Kitu chenye tunaromba watu mwenye mko watu bakubwa mwenye mnafikaga kule mbele mtu ulize kitu kama hizo franga zenye tunalipaga kwenye zinaenda, alafu na bitu ya poteaga tupate kisi kwenye tuangeza ingine kuipata. Hatua hiyo ya kuwahimiza uendesha mabaskeli jijini hapa Bujumbura kuanzia kulipia pesa za maeneo wanaopaki, hatua hiyo ilianza tiliwa manane mnamo miezi 10 kama wanavyoeleza madereva hao. Shukrani Jamari Vianney Ngenda Kumana. Na mashirika kiraia Kapesi Please na Peace Burundi yametupilia mbali tangazo la hivi karibuni la nchi za magharibi zinazosaidia taifa hili katika nyanja ya kiuchumi na ufundi kuhusu kusimamisha matangazo vituo vya radio za BBC na VOA. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii, viongozi wa mashirika hayo wamefahamisha kuwa tangazo hilo halina nyadhira nyingine ile kuvuruga chaguzi za mwaka 2020. Jopo la nchi zinazosaidia taifa hili kiuchumi na kiufundi lilifahamisha Ijumaa wiki iliyopita kuwa inasubiri serikali ya Burundi ili kuwepo mazungumzo kuhusu kufungwa kwa vituo hivi vya redio za kimataifa na hata waandishi wa vituo hivyo kutoendelea kufanya kazi nchini hapa Burundi. Na sasa tufungu kurasa wa habari zinazojiri mikoani. Na kule katika mkoa wa Gitega, maradhi yanayosababishwa na utapiamlo kwa watoto wa umri kati ya miezi 6 na 59 yamefikia 56% nchini, kama navyofahamisha Emema Wenimana, kiongozi wa mradi Ifungu Ribere Isuku Nisukura katika chama cha Msalaba Mwekundu kwa Hush pale Gitega. Baadhi ya wazazi wa mkoa huo ambao wana watoto wanaosumbuliwa na maradhi hayo wanasema sababu kubwa haswa za maradhi hayo ni umaskini na kutofahamu maandalizi mazuri ya chakula. Mashirika tofauti wakati huu yanasaidia kupambana na maradhi hayo mkoani hapo Gitega. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa Gitega, Gerard Nibigira. Kwa mjibu wa bwana Eme Pawe ni Mana, kiongozi wa mpango wa kupambana na maradhi ya utapia mlo katika shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Gitega, sababu za uanzishwaji wa mpango huo ni kusapoti miradi ya serikali. Ama kuhusu namna shughuli za mpango huo zaendeshwa, amebaini kuwa ni ujenzi wa vijijumba kunakoendeshwa mapishi bora ya mfano kwenye vijiji vilivyolengwa. Ameendelea pia kwamba ni kuwafunza mapishi bora akina mama wenye watoto wanao ugonjwa wa utapia mlo, pakiwemo kuwafunza aina tatu za chakula. Na aina tatu za chakula hizo ni zile zinazotia nguvu mwilini, zile zinazolinda mwili, pamoja na zile zinazojenga mwili. Nao akina mama wazazi wa watoto wenye ugonjwa wa utapia mlo wasema sababu za ugonjwa huo ni haswa ukosefu wa baadhi ya familia pamoja na kutojua mapishi bora. Aidha, bwana Ine Hauni Mana aeleza kuwa familia za watoto waliopewa huduma na Msalaba Mwekundu zitapewa msaada ya hati za bima za tiba na mifugo midogo midogo ili zipate mbolea. Hatimaye mtoto anayeumwa maradhi ya utapia mlo kupata huduma za chakula bora katika wiki mbili, ambapo vijiji 108 vya mkoa wa Gitega ndivyo kashughulikiwa na Msalaba Mwekundu. Mashirika mengine kama World Vision, World Relief, Prodefi pamoja na mpango wa chakula duniani FAM ya shughulikia vijiji vingine 155 vya mkoa huo. Kutoka Gitega, Jani Vigira, Radio Isanganiro. Kumradhi kwa itilafu hizo za sauti ya mwenzetu Gerard Nibigira. Tutamatisha taarifa hii habari na habari kutoka kule Karusi, ambapo raia wa kitongoji cha Nzibariba tarafani Buiga mkoani Karusi wamepongeza hatua ya kupatishiwa shule ya msingi, jambo ambalo litapelekea kupunguza uchovu wa msafara wanafunzi eneo hilo, kutokana na kwamba walikuwa wakisomea sehemu mbali na hata wengine kusomea katika shule zinazopatikana matarafa jirani. Raia hao wanatolea shukurani familia inayoishi Taiwan ambayo ilipofanya ziara eneo hilo iliona kuwa lahitaji eneo hilo lahitaji shule na kukubali kuwajengea, na shule hilo litaanza kuwapokea wanafunzi mwaka shule ujao. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mkoa ni Karuzi, Blaise Pascal Kararumia. Ni hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari. Shukrani kwa waliochangia ili ufanisi wa habari hii. Na shukrani pia kwa fundi mitambo Kubwima na Alphonse. Langu jina ni Bali ni Verimana, tukutane saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi.